छदी पटल से हो गया था। ब्रिहेर नलोपश्च नलोप हो जाएगा, ब्रीह वृद्धो उपधान नलोप हो जाएगा तो ब्रीह आगे प्रत्यय क्या है इसी बरिश बन जाए। वो बरिर ना कुश सुष्मण हो, कुश पुलिंग है और सुष्मण क्या है गृह आच्छादन छप्पर। वरिना कुश सुष्मण हो, सुष्मण गृह के आच्छादन छप्पर आदि। द्युते ऋषि नादेश चजह, द्वित द्वित द्युत के दकार का ज हो जाएगा, इसलिए प्रत्यय है पुगंद गुण ज्योतिष बन गया। न पुष ज्योति ज्योतिषी ज्योतिषी वसो रुचे है संज्ञायाम, रुचि से इसी हो गया पुगंद रुचि वसु रुचिर यज्ञ भुवा कित। भू से इसी प्रत्यय कित वन से गुण नहीं उभंग हो गया भूभि समुद्र। सहोधश्च हक ध हो जाएगा सद, इस सधिर अनर्वान। पिबते स्थुक पासे हो जाएगा इसी थुको आद्यंत तो पाथिस बन गया। पा थुक किते अंत में पा के पाथ पाथिस। चक्षु समुद्र यो जने ऋषि ही जने उस प्रत्यय जनुष जनुर जननम जनवाथ। मनेर धस छंदसी न को ध हो जाएगा उस मधुस सकारांत मधुस मनु मनु अवोधन से बनी है मधुस। अर्ति प्री वपि यजि तनि धनि तपिभ्यो नित्य मधु जो बना मधु का आता पवित्र द्रव्यम, ये सहद मधु नहीं मनु अवोधन से बनाया पवित्र द्रव्यम। तो अर्तिरि धातु से उसी प्रत्यय उस और नीति स्वर के लिए रि को गुण हो गया अर अरुष अरुर द्विशद मजंत से अरुष होता है मर्म। अरु के प्री से हो गया उस गुण परुष परुर ग्रंथि है। प्री के आगे वपी बीज संतान है वपुष से शरीर हो जाता है। वपी आगे यज उसमें शरीर में कर्म किया जाता है। वपी का यज यजु बन गया यजु मंत्र हो गया यजु यज के तनि तनु विस्तार से हो जाएगा उस तनु शरीर तनु तनुषी तनुषी तनि के आगे धनि से हो गया धनुष धनुर स्त्रिया धनुर वंश विशुद्धोपि निर्गुण किं करिष्यति कहीं का प्रयोग है धनु सकारांत है। शांतस्य उदंतस्य वा रूपम धनुशब्द शांत भी हो सकता है और उकारांत भी हो सकता है दूर्ण प्रकार है। धनी के आगे धनी तपि तपि से तपुष बनेगा तपु सूर्य अग्नि शत्रु सूर्य अग्नि शत्रु। एतर निच्च इन धातु से उस प्रत्यय नीतवन से वृद्धि अचुणीति अहि आयादेश आयुष बन गया आयु आयुषी आयुवंशी बन जाएगा। चखे शिच चक्षु धातु उस प्रत्यय चक्षुष बनता है। शित्वा सार्वधातु के तेन ख्याय बाध चखे ख्याय आधातु से ख्याय आदेश होना था किंतु शीत होने से सार्वत तो ख्याय आदेश नहीं हुआ। धातु चख्य प्रत्यय क्या है उस चक्षु बन गया। मुहे किच मुह से मुह वैचित्य उस प्रत्यय कितने है तो क्या होता गुण होता यह बन गया किच मुहस बन गया नहीं तो मुह हो जाता मुहुर अव्ययम। बहुला मन्यत्रापि आंग पूर्व चक्षुता से उस हो गया सीचो आचक्षु परिचक्षु ये प्रयोग होता है। आचक्षु ये तिंगंत नहीं सुबंत है प्रथमांत आचक्षु परिचक्षु। क्री अर्थ दिया है क्या कहने वाला अर्थ होगा देखने में देखने वाला कहने चक कहने वाला चक्षु हैं नेत्र चक्षु का अर्थ नेत्र आचक्ष भाई आसमता चष्टी जैसे चक्षु बना चक्ष धातु से उसी धातु का ही है तो आंग ब्रोक परिब्रोक परित देखने वाले चक्षु व्यक्त है माँ जी आचक्ष परिचय दोनों का ही क्या था। हाँ ठीक है। क्री ग्री श्री व्री चतिभ्य स्वरच स्वरच करेगा वर सप्रत्यय से लोपित संज्ञा क्री से आगे वर हो गया गुण कर वरो व्याघ्र और राक्षस अर्थ है ग्री निग्रहण से बन गया गर्वर अहंकारी श्री हिंसाया श्री हिंसायाम तो सर्वर सर्वरी रात्रि अर्थ हो गया सर्वरी रात्रि व्रीय वरण से हो गया बरबर प्राकृत जन और चति चत याचन से बनेगा चत्वर मंगन होता है नौ सदे है नीप्र सदस्य स्वरच निषद वर निषद वरस्तु जम्बाल जम्बाल पंक निषदवरी रात्रि ये तृतीय पाद उनादि हो गया अथवा उनादिशु तृतीय पाद छित्वर छत्वर धीवर पीवर मीवर चीवर तीवर नीवर गह्वर कट्वर संयतवरा एकादश स्वरज प्रत्यंता निपात्यन्ते छित्वर छिद्री द्वितीकरणे छद छद अपवारणे अन्योस्तकारोंतादेश निपातन से छिद के द को त हो गया वरच चित्वर बन गया और छिदेर गुणाभावश्च छिदे पुगंत गुण प्राप्त था नहीं हुआ निपातन से चित्वर धूर्त है छद से छत्वर हो गया गृह कुंजयो हो निकुंज अर्थ में दंत अर्थ भी दुधाएँ धाएँ धान पोषण से धीवर हो गया धीवर कैवर्त धा से प्रत्यय क्या हुआ वरच और इतो का निपादन कर दिया धीवर वर स्वरच स्वरच का वर रह गया पा से पीवर बन गया पीवर स्थूल है और मी माँ मानु से मीवर बना कहीं मी हिंसायाम से बना नीचे भी दिया एकदम अंतिम पंक्ति में हिंसक इत अर्थानुगुण्याद मी अहिंसायाम इत अस्मात् स्वरचिति केचित आहु माँ माने से नहीं बना करके मैं हिंसा से बनाए के बोल तो मी बर हो जाएगा हिंसा को हिंसा करने वाला तो हिंसा अर्थ था तू और चिया चयन से चिन्होत्तर दीर्घ से निपातन कर दिया चीवर चीवर है भिक्षु का परावरण वस्त्र और चिया चयन के आगे क्या था तू है तायरी पूजानी जावन हम पूजानी चाहे तो यकार लोप हो जाएगा लोप विरव लोप हो जाएगा इतो निपातन कर दिया तीवर जाति विशेष नीवर है नीवर हो गया निय प्रापण से स्वरज नीवर परिव्राट है नीवर और गाहु गाहिरु बिलोडने गाहतेर ह्रस्वतम ह्रस्व निपातन कर दिया वरच गह्वरम बन गया कटे वर्षावरण हो वर हो गया कट्वरम व्यंजनम तक्र दिया है गह्वरम गंड शैलास्तु यमेर दकार यम से दकार तो मह को द हो गया यद्वर संप्रोग संयत वरो नृप है संयत वरा पद है संपद वर इत के यहाँ संयत वर में यम में मह को द किया क्यों कहते हैं ये पद संपद वरा संप्रोग पदधा से वर चो तो क्या बनेगा संपद वर इत के कोई कहते यहाँ इसे पाठ है इन सिंजी दिंग उसी वी इन सिंजी दिंग उस्यभ्यो नक इन से वरच नक हो गया नक अंत में तो ई के आगे न आगे बढ़ते है नक प्रत्यय अच्छा हाँ हाँ नक प्रत्यय इन शशि को जरा सूर्य है इन भी नक इन सूर्य नृपित पत्यो इन से सिंजी से हो गया सिंज सिंह बंधन सिंह अलग जी सिंह बंधन सिंह हो गया काण जी से हो गया जीन जीन हो गया ये जैन होता है अरहन और दो अवखंड ने दिंग रख क्षय से दीन बन गया आगे उषदाह से हो गया उष्ण गर्म है अवरक्षण से हो गया हो जाए कीतोन से उठ हो जाए ज्वर त्वर से में तो ऊन बन गया ऊन वस्त्र है फेन मीनऊ ये तो निपात्यंते फेन है स्थाई वृद्धि से बनाया मींग हिसाब से मीन तो नकन से निपात आदेश स्फाय के स्फाय धातु को पे आदेश कर दिया निपातन से तो न हो गया फे न बन गया और मी से हो गया मी न बन गया मी हिसाब से मीन फेन फेन तो जो सामान्य फेन अर्थ है समुद्र कफ फेन सब है किसेर वर्णे कृषि विलेखन से वर्ण में हो जाएगा नग कृष्ण बनता है कालाते हैं वंधेर वृद्धि बुद्धि च प्रत्यय हो जाएगा नक बंध से बंध को वृद्ध आदेश और बुध आदेश वृद्धा से वृद्धन बन गया बुधा से बुद्धन बन गया वृद्धन हो गया भास्कर अस्कर दिन ही और बुद्धन होता है सिर अग्र मूल होता है बुद्ध बुद्ध उदर धा क्या दिया रुद्र सिर अग्र शिखरम्बा ना मूलम बुद्धन अंग्री नामक पाद अर्थ दिया बुद्धन किसका अर्थ रुद्र दिया बुद्ध का अर्थ रुद्र अच्छा हाँ दिया इसमें बुद्ध ना मूल रुद्र ही हो मूल रुद्र अर्थ भी दिया है हाँ हरिबुद्धन सहित धाप्री वश्य जित धाप्री वश्य जितिव्यो न धाप्री वसी अजि अति इनसे न धा से न हो गया धान धाना भ्रष्ट एव स्त्रिय और प्री से हो गया न गुण पर्ण पत्रम पर्ण किंसुक पलाशिवे वस निवास से न का वसन मूल्य वेतन अर्थ में और अज गति क्षेपण अजगत्यादि में न हो गया अजग भी हो गया गुण हो गया सार्वता तो वे न का कमनीय वे न अजर भी आदेश वे न लुंटा का प्रजापति से अर्थ दिया है लुंटा का प्रजापति कम नहीं दिया लू न वेन का है राजा बेन हुए प्रजापति भी वेन का नाम है और वेन वीद हो गया आगे वह अज अजी के आगे अति अति से हो जाए न अत्न आदित्य है बाहुलकात श्रृणोते है श्रुत से हो गया न श्रृण बन गया पंगु अर्थ हो गया लक्ष्य रट च लक्ष्य रट च लक्ष्य रट प्रत्यय हो गया न अट आगम हो जाए लक्षण अटकारे अ लक्ष्य न बन गया लक्ष्य चुरादि नियंतात न तसे अटागमश्च नियंत्र से निरण से लोप हो जाएगा और अटागम हो गया अट होता है प्रत्यय को आदि में हो गया तो निरंट लोप हो जाएगा तो चान मुड़ी इत्ये के मुट इत्ये के अट च से मुट भी हो जाएगा अट करे तो लक्षण मुटे तो लक्ष्मण बन जाएगा दोनों बनता है लक्षण लक्ष्मण नामनी चिन्ह नाम भी है लक्षण लक्ष्मण और चिन्ह ही लक्षण लक्ष्मण लक्षण लक्ष्मणश्च राम भ्राता दोनों लक्षण लक्ष्मण दोनों नाम है लक्षण हंस योषायाम सारस्य च लक्ष्मण लक्षणा लक्ष्मण दोनों हंस की पत्नी और सारस की पत्नी वने ऋचोपधाया वन संभुक्त तो है उपधा को ई हो जाएगा विन अगर न विन टाप विन ये गुण हो गया वेन्ना नदी है वेन्ना। शिवे स्ट्यूच शिव तंतु संतान है शिव नहीं शिवे स्टेर यूच शिवे स्टेर शिव के टी को यू हो जाएगा ईव के स्थान पर यू हो जाएगा तो शिव बन जाएगा। यू दीर्घ उच्चारण करने से आगे प्रत्यय न हुआ तो गुण होना चाहिए गुण नहीं होगा ये गुण करना है तो ह्रस्व उच्चारण करते दीर्घ उच्चारण सामर्थ्य न गुण तो शिव न बनी या शिव न आदित्य शिव धातु से ईव को हो गया यू शिव प्रत्यय न शिव न आदित्य बाहुलकाद केवल न केवल न तो शिव से न हुआ यू नहीं हुआ ठीक है मैं केवल न शिव अगर न तो उठ हो जाएगा जर तरम शिव क्या छो सुड नहीं छो सुड ना छो छुट तो उठ हो जाएगा बह को वह शिव में बह को होने पर गुण यण हो गया शिव अंतरंगत्वात तो यण यण होने के बाद फिर गुण किया शिव न बन गया शिव शिव ने सदन कृणोमी शिव न समीचीन अर्थ है श्यनते सदन कृण घृत सदाराया सल्पयानी क्री वी जी सीद्रुपन्यनिक्वपिभ्यो नीति प्रत्यय क्या होगा न नित हो जाएगा क्री से न हो गया कि गुण हो गया कर्ण बन गया व्रीस हो गया वर्ण और जिरीस हो गया जर्ण चंद्र वृक्ष सीएम बंधन से न त्याप हो गया सेना ध्रुव तीर्थ से बन गया द्रोण द्रोण माप के लिए और नाम भी है द्रोणाचार्य और पन्न पद ध्रुव क्या के पद पन्न बन गया पद है पन पन पद पनी पनी पन पन स्तुत्यर्थ गई पन्न बन गया नीचे नीचे गति पानी के आगे अनि अन्न प्राण ने प्राण से हो गया न अन्नम ओदन बनिया अन्न प्राण से अन्न बनता ओदन अरे स्वप धातु से न गया स्वप्न निद्रा हो गया। धेट इच्छ धेट के न हो गया और इच्छ धेट धेट पाने इकार से अंतादेश धा को धी हो गया धी से गुण तो पहले धा होते धान होता था ईकन से गुण हो गया आदि चुप से धा हो जाता है फिर ई हो गया गुण हो गया धेना सिंधुर नदी धेना नदी है धेना सिंधु है धेना पुलिंग त्रिशि सुशी रसिभ्य कित कित प्रत्यय हो जाएगा न की तो उनसे गुण नहीं तृष्ण त्रिताप तृष्णा सुष्ण सुष्ण सुष्ण सूर्य और बनी है सुष्ण तृष्णा सुष्ण आगे रसी से रसन रसन होता द्रव्यम रस धातु शब्द तृष्णा रस शब्दे रसन हो गया द्रव्यम स्वयं दीर्घश्च स्वयं अभिशाप से सु को दीर्घ हो गया सुन सुना बधस्थान पंच सुना गृहस्थ से सुना है ये बनता है। रमेश तच रम क्रीडायम से अलोन्त्यम को त हो जाएगा रत्न बनिया तो ये निजंत करके क्या क्या रम क्रीडायम नियंताद न प्रत्यय रमेते नियंत से निर्देश निर्देश मित्वाद उपदार्श हाँ मितामस मारे में मित कैसे हुआ राम के मकार की संज्ञा जिनी क्रसुरंजो अमताश्च अमंत उनसे मितामस बनिया रमयती थी रत्नम ईट क्यों नहीं हुआ रम धातु से अनिटे क्या निजंत करने के बाद रामी बन जाएगा, हस हो गया, रमी बन गया, रमी बने गया तो फिर त है तो इट होना चाहिए। नेट वशीकृति, नेट वशीकृति से निषेध हो जाएगा, इट निषेध होने से फिर नट से लुप हुआ लिखा है अपने। नहीं तो रमी बन गया, उपदार्थ हस हो गया, रमी रमी न होना चाहिए तो नेट वशीकृत से निषेध हो गया। रत्नम रासना सासना थूना वीणा, ये भी सब दीर्घ की अनुवृत्ति है, स्वयं दीर्घस्य। अच्छा एवं न प्रत्यय इतम निपात्यन्ते, रस धातु से न हो गया तो दीर्घ कर्ण से रासना बना, और नीति तो नहीं दीर्घ करना पड़ेगा, और सस धातु से स्वप्न अर्थ में सासना गो गोगलकम बोला, और स्थूष्ठा धातु से बन गया तो उसको कर निपात नीचे कर दिया, था को स्थू कर दिया, ये दिया कुछ नाकुली सासना साग तिर धातु तो कर दिया, प्रत्यय निपात ऋणत्व तो कर दिया, स्थूना अभी गतिगन आदि धातु है गति आदि सेवन अवीण ऋणत्व भी कर दिया, वीणा रासना गंधद्रव्यम सासना गोकलम थूना गृहस्तंभ स्थूना खून ठूठे वीणा वल्लकी, वल्लकी वीणा का पर्यावाचक है, वीणा का मालूम है ना, इंद्र का अर्थ कहते बिड़ो जा, वीणा का अर्थ दिया क्या कहेंगे, उसका अर्थ दिया वल्लकी, वीणा समझ नहीं आया तो वल्लकी समझना, ये वल्लकी अर्थ वीणा समान है। आगे गादाभ्यामिष्णुच, गा गई से गा इष्णुच हो गया, गुण हो गया, गेष्णुर गायन है, दा से इष्णुच गुण देष्णुर दाता डुदाय दाने गायन दाता हो गया, चलिए हो गया दस कम है आपके हिसाब से, आपके हिसाब से दस कम है। कृत्यशुभ्यां कृष्णा, कृत्य अशु स्न में ककारी थे, स्न रहेगा कि थे तो स्न हो गया, कृति स्न स्न कृत्स्न बन गया, कृत्य कृष्ण कृत्स्न संपूर्ण अर्थ में, असुक्ष अश हो गया स्न, और अस के सकार वृक्ष वच ढुक शिष्य क हो जाया, अक्षणम अखंडम अक्षणम तिजेर दीर्घश्च, ती के दीर्घ हो गया, तीज अस्न जकार को हो जाएगा, खरीच से क आदेश प्रत्यय हो जाए, तीक्षण बन जाएगा, स्न प्रत्यय नत्व हो जाएगा। श्लिषे रच्चोपधाया, श्लिषा लिंगन धातु से उपधा को अ हो गया, स्ल स्लक्षण बन जाएगा, अल्प अर्थ स्तोकम स्लक्षण, ये स्लक्षण शब्द सूत्र में आता है, कर्म ये नहीं, इसमें स्तोक स्लक्षण स्लक्षण ही लघुकम दिवे तृतीय द्वितीय समास में क्या तृतीय स्लक्षण शब्द नहीं, और एक सूत्र है, हाँ कृष्ण हाँ कहाँ हुई है, नहीं है वो लक्षण अलग है, कृष्ण सूत्र कृष्ण सूत्र देखो अष्टाध्याय में मिल गया, नहीं पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र संलक्षण ही तो संलक्षण का था स्वल्प अल्पार्थ दिया है इसमें, इसमें क्या दिया पूर्व हाँ ठीक है। तो किस धातु से बना संलक्षण श्री सालिंगन संलक्षण उसे पूर्व सदृश समुनार्थ कलह निपुण मिश्र संलक्षण ये पूर्व सदृश पूर्व से हाँ ओम।